zmiany w rządzie. Za godzinę prezydent powoła nową minister zdrowia. Kolejny z banków oferuje klientom konto mieszkaniowe. To współczesna wersja książeczki mieszkaniowej. Wojsko publikuje zdjęcie zapalnika, który zniknął z jednego z pocisków śmigłowca patrolującego granicę z Białorusią. Za godzinę prezydent Andrzej Duda dokona zmian w składzie Rady Ministrów. Po 3 latach ze stanowiskiem szefa Ministerstwa Zdrowia żegna się Adam Niedzielski. Ma go zastąpić Katarzyna Sójka. Senator PiSu Stanisław Karczewski z zawodu chirurg mówił rano w Polskim Radiu 24, że docenia fakt, iż nowa minister jest praktykującym lekarzem. Bardzo dobrze, że pani minister ma takie doświadczenie praktyka lekarza. Pracuje i w otwartej służbie zdrowia, i w lecznictwie zamkniętym. Stanisław Karczewski ocenił ponadto, że ustępujący szef resortu Adam Niedzielski popełnił błąd i powinien przeprosić po opublikowaniu wrażliwych danych jednego z lekarzy. Choć jednocześnie dodał, że były minister ma na koncie wiele sukcesów, szczególnie z czasów pandemii. PKO Bank Polski od dziś oferuje klientom konto mieszkaniowe. To współczesna wersja książeczki mieszkaniowej. Pozwala przez dłuższy czas odkładać pieniądze na kupno mieszkania. Podobne konta oferują już PKO S.A. oraz Alior Bank. Konto mieszkaniowe zakładane jest na 3 do 10 lat. Klient musi przez co najmniej 11 miesięcy w roku wpłacać od 500 do 2000 zł. PKO wypłaci od tej kwoty odsetki 5,35% w skali roku. Dodatkowo, jeśli pieniądze na koniec przeznaczymy na kupno mieszkania, otrzymamy premię z budżetu państwa. Będzie ona równa średniorocznemu wskaźnikowi inflacji lub wskaźnikowi wzrostu cen na rynku mieszkaniowym. W zależności od tego, co dla klienta będzie korzystniejsze, wyjaśnia minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Dzisiaj możemy spodziewać się, że jak dodamy jedno i drugie oprocentowanie, to wychodzimy grubo ponad 10%. Konto mieszkaniowe mogą założyć osoby w wieku od 13 do 45 lat, które nie mają mieszkania, domu lub spółdzielczego prawa do lokalu mieszkaniowego. Karol Surówka, Polskie Radio. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych opublikowało na Twitterze zdjęcie zapalnika, którego brak stwierdzono w śmigłowcu patrolującym wcześniej pogranicze z Białorusią. Do zdarzenia doszło przedwczoraj. Zapalnik jest zrobiony z metalu i ma kształt stożka długości kilku centymetrów. Dowództwo Generalne podkreśla, że w przypadku kontaktu z zapalnikiem prosi o oznaczenie miejsca jego odnalezienia i powiadomienie najbliższej jednostki wojskowej i policji. Zapalnik nie jest niebezpieczny i posiada zabezpieczenia, zapewnia Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Trwają poszukiwania zapalnika. Rosyjskie wojska ostrzelały z artylerii ludzi odbierających pomoc humanitarną w Biłozerce w obwodzie chersońskim, poinformował szef władz tego regionu Oleksandr Prokudin. W ataku rannych zostało 6 osób, wszystkie trafiły do szpitala. W nocy Rosjanie zaatakowali też przy pomocy dronów magazyn ropy naftowej w obwodzie Rowieńskim na zachodzie Ukrainy. Na miejscu wybuchł pożar, nikt nie ucierpiał. Ogień gasi 55 ratowników, mówi szef miejscowej administracji Witalij Kowal. Niestety obwód Rowieński został masowo zaatakowany przez drony wroga. Jeden z obiektów infrastruktury, magazyn ropy naftowej w dzielnicy Dubno, został trafiony. Na miejscu pracuje 55 pracowników Państwowej Służby Sytuacji Nadzwyczajnej. Pożar jest zlokalizowany, niestety minie dużo czasu, zanim pożar zostanie całkowicie ugaszony. Późnym wieczorem Rosjanie ostrzelali także Zaporoże. Według najnowszych danych w mieście zginęły 2 osoby, 7 zostało rannych. Rosyjskie pociski uszkodziły cerkiew i domy mieszkalne. W lipcu stołeczny port lotniczy imienia Fryderyka Chopina w Warszawie odprawił ponad 1 900 000 podróżnych. To wzrost o 0,5% w stosunku do tego samego miesiąca 2019 roku, najlepszego dotychczas w historii lotniska. A w lipcu średnio dziennie odprawiono 63 000 pasażerów. Stołeczne lotnisko od początku tego roku odprawiło już ponad 10 milionów podróżnych. Rekordowym dniem na lotnisku Chopina był 16 lipca, kiedy w ciągu doby odprawiono 67 tysięcy pasażerów. Z ponad 10 milionów pasażerów w 7 miesiącach 2023 roku 91% przemieszczało się w ruchu międzynarodowym. Większość osób podróżowała w ruchu Schengen, ponad 6 milionów, a blisko 4 miliony wybrało kraje non-Schengen. Od początku roku w stołecznym porcie wykonano ponad 93 tysiące operacji lotniczych. W czołówce 5 najczęściej wybieranych przez pasażerów kierunków od stycznia tego roku znajdują się Londyn, Paryż, Amsterdam, Frankfurt i Dubaj. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

number one, she's spinning me around. Kissing is a color, a loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look. Lover's disguise, banging on the head drum, shaking like a mad bull. She's got the look. Swaying through the band, moving like a hammer. She's a miracle man. Loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look. She's got the look. Sierpnia w 78. rocznicę ataku bombowego na Hiroshimę została otwarta w Krakowskim Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej manga wystawa pod tytułem Hiroshima Nagasaki w cieniu tragedii. Naszym gościem jest współkuratorka tej wystawy, a też osoba odpowiedzialna za aranżację i instalację artystyczną, pani Aleksandra Sikora. Dzień dobry. Dzień dobry. Wystawa trudna, trudna do opowiedzenia historia, historia, na którą ciężko tak naprawdę patrzeć, na te konsekwencje, zrozumieć, przewidzieć, wyciągnąć wnioski. Bardzo skomplikowana sytuacja jest w związku z bronią atomową. Tak, ten ciężar widać w tej wystawie oczywiście. Panele, które zostały zaprojektowane przez Muzeum Pokoju w Hiroshimie, są na niej pokazywane. Są to panele informacyjno-fotograficzne, w których bardzo dużo właśnie jest tej treści, o której pani mówi, tej treści takiej, tego ogromnego ciężaru. Pokazują te plansze oprócz aspektów historycznych i fizycznych tego, jak na przykład jest zbudowana broń atomowa, pokazują właśnie bardzo dużo skutków tej tragedii. Pokazują zniszczeń, jakie powstały, tego, jak wyglądały miasta po atakach. Pokazują, w jaki sposób ludzie ucierpieli w wyniku tej tragedii. No są to zdjęcia takie bardzo wstrząsające i to ja odczytam też przed tym, ale które pokazują skalę tego, jakie to było nieszczęśliwe wydarzenie. konsekwencje wojenne i konsekwencje później, które w czasie pokoju dalej nam towarzyszą, budzą do refleksji, ale no cóż, później wyciąganie wniosków jest dosyć może jasne, ale też pewne rzeczy są trudne do wprowadzenia. Być może ludzkość jest jaka jest i ciągle wojuje, jak świat pokazuje nam za oknem prawie. Ta wystawa budzi na pewno bardzo dużo emocji takiego zwykłego obywatela, zwykłego człowieka, ale jaki jest jej cel? Może głębszy cel? Tę wystawę, tak jak powiedziałam, została zaprojektowana przez Muzeum Pokoju w Hiroshimie, natomiast my ją pokazujemy z inicjatywy Ambasady Japonii w Polsce. Myślę, że już samo to międzynarodowy kontekst jest tutaj bardzo ważny, że pokazujemy to właśnie też u nas. W tych planszach dużo jest mowy, właśnie nie tylko są te smutne i te wstrząsające rzeczy pokazane, ale jest też kilka informacji na temat tego, jakie działania wobec pokoju są obecnie podejmowane. Jest wspomnienie o utworzonej organizacji, inicjatywie Burmistrzowie dla Pokoju, która w 1982 roku została zainicjowana. Pokazane są, jakie działania są podejmowane właśnie przez miasta członkowskie, przez samą Hiroshimę i Nagasaki. Dużo jest tam nawoływania właśnie do szerzenia pokoju, do edukacji na ten temat, do wzywania do zakazu posiadania broni jądrowej, co oczywiście nam się może dawać trochę abstrakcyjne, ale zagłębiając się w tę treść, myślę, że ma to odpowiednią siłę i przekaz. Jest tu też mowa choćby o takich symbolicznych działaniach, jak sadzenie miłożębów, jak właśnie edukacja, organizacja różnych zebrań, konferencji i tego typu działań, które mają uświadamiać po prostu konsekwencje tego. Ponieważ ta wystawa powstała we współpracy z Muzeum Pokoju w Hiroshimie, to też o tym, jak to wygląda tam, tego rodzaju obchody, wrócimy do tego za chwilkę. 6 sierpnia 1945 roku nad Hiroshimą została zrzucona bomba atomowa, a 3 dni później ten los spotkał inne miasto Nagasaki. W związku z rocznicą, 78. rocznicą tych ataków bombowych, powstała wystawa Hiroshima Nagasaki w cieniu tragedii w Krakowskim Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga. Naszym gościem jest współkuratorka odpowiedzialna za instalację artystyczną, aranżację, pani Aleksandra Sikora. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry. To jest bardzo, wspomniałyśmy o tym, duże przeżycie, myślę, że dla każdego, kto zobaczy tego rodzaju zdjęcia, zobaczy to życie zanikające w nanosekundzie i te konsekwencje wieloletnie, w dziesiątkach lat zdrowotne i nie tylko, które oddziałują na społeczeństwo, na pojedynczych ludzi, ale całą społeczność, bo też przecież w Japonii to przeżycie bardzo silnie wpłynęło na kulturę. Tak, i jeśli chodzi o to, o czym mówiłyśmy, czyli o upamiętnianie tego, co się stało, to na pewno jednym z takich bardzo, moim zdaniem, silnych doświadczeń i takiego przekazu jest to, co Muzeum Pokoju w Hiroshimie oferuje jako udostępnianie świadectw, możliwości wysłuchania świadectw osób, które przetrwały. No jest to taka bardzo autentyczna wersja i bardzo autentyczna droga, żeby uczcić i też w jakiś sposób zagłębić w te historie, bardziej autentycznie oczywiście, ale są też działania symboliczne, czyli na przykład puszczanie papierowych lampionów na wodzie z modlitwami o pokój, które mają w takiej warstwie właśnie metaforycznej i symbolicznej uświadamiać to wydarzenie. Też te ceremonie sadzenia miłorzębów japońskich. I właśnie my też przy aranżacji tej wystawy wykorzystaliśmy ten motyw miłorzębu japońskiego. Motyw miłorzębu japońskiego. Myślę, że warto zgłębić przeróżne symbole związane z poszczególnymi kulturami. Myślę, że Japonia należy do tych państw, które mogą być dla nas bardzo interesujące, a za każdym z tych symboli jest jakaś z reguły tragedia. Niestety tak to jest w naszej rzeczywistości. Do kiedy możemy oglądać wystawę? Wystawa jest do 17 września dostępna. Drodzy Państwo, myślę, że warto zobaczyć Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga w Krakowie, a naszym gościem była pani Aleksandra Sikora. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo. Remember that tank top you bought me. You wrote your gorgeous on it. You took me to your rented motor car and filmed me on the bonnet. You got me to hitch my knees up and pulled my legs apart. You took an Instamatic camera and pulled my sleeves around my heart. Because you're sexy. You tore away my shirt. You rubbed an ice cube on my chest. Snapped me till it hurt. Because you're gorgeous, I'd do anything for you. Because you're gorgeous, I know you'll get me through. Cheap.

Kasia Gugu na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. W roku 1974 soulowa wokalistka Roberta Flack zdobyła pierwsze miejsce w Stanach Zjednoczonych z singlem z utworem Feel Like Making Love. Był to już trzeci hit Roberty Flack w Stanach Zjednoczonych. Piosenkę Feel Like Making Love w 2000 roku nagrał także amerykański wokalista R&B D'Angelo na płycie Voodoo. Teraz lata 60. A dokładnie rok 1968. Wtedy walijski wokalista Tom Jones umieścił na pierwszym miejscu brytyjskiej listy piosenkę zatytułowaną Delilah. Utrzymana w rytmie walca kompozycja zdobyła też wysokie miejsca w innych europejskich krajach, m.in. Niemczech, Szwajcarii czy Finlandii. Of love on her blind. She was my woman. As she deceived me, I watched and went out of my mind. Program Trzeci Polskiego Radia. Baw się tak dobrze jak ja. Ostatnie słowa wypowiedziane. W mej głowie wspomnienia mam. Wczoraj i dziś przychodzą nowe. Wiem, że nie tylko ja czekałem na drobny szczęścia dar. I smutek z uśmiechem wciąż jest. Echa podróży zmieniły kształt. Widzę wielki świat. Pójdę, gdzie tylko chcesz. Będę obok stał. Przed tobą drugi plan. pragnie, ma piękny swój cel. Wciąż myślę, gdzie, a ty to wiesz. Co byś powiedział mi, jakbyś z nami spędził dzień? Już nigdy nie dowiem się, scenariusz nowy napisał wers. Widzę wielki świat, pójdę, gdzie tylko chcesz. Będę obok stał, przed tobą drugi plan. Teraz widzisz nas, radość wypełnia czas. Tak dziś wygląda w tym oknie lustra blask. W najbliższą niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w naszej Trójce będzie koncert. Jan Majewski zagra, 18-letni wokalista, zdobywca Nagrody Publiczności na 60. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu i festiwalowego debiutanta w konkursie debiuty Trójki. W związku z tym ten koncert, drodzy Państwo, trzeba przyjść, trzeba posłuchać. Trójka do trzeciej, @polskieradio.pl. Mamy dla Państwa podwójne zaproszenia. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Drodzy Państwo, fajne filmy przed nami, a tam Marta Lewandowska i oczywiście kto? Ryszard Jaśmiński. Fajny film. Czy lato, wakacje to jest czas wolny dla producentów filmowych? Nie, lato i wakacje raczej nie są czasem wolnym dla producentów, chociaż zależy jak producent sobie poukłada swój czas, zależy to od ilości projektów, które są w danym czasie, od ilości obowiązków. To jest wada i zaleta tej naszej profesji, że jesteśmy sami panami własnego czasu, więc tak naprawdę mamy tyle wolnego, ile sami sobie damy. Ale możecie na przykład zaplanować zdjęcia w jakimś egzotycznym, atrakcyjnym miejscu, czy na atrakcyjnej wyspie greckiej na przykład. Wtedy masz pracę i wakacje, dwa w jednym. Oczywiście możemy i wiem, że właśnie tak to może się wydawać, że to jest praca i wakacje w jednym, ale tutaj niestety muszę wyprowadzić z błędu. Nie jest to praca i wakacje w jednym, jest to praca. Praca i pewnie codziennie wielogodzinna w dodatku w stresie, domyślam się. Ale oczywiście nawiązałem do tych wysp greckich, bo to jest ten pierwszy projekt w tym roku. Oczywiście to się już nie uda, ale kto wie, może za rok na przykład rzeczywiście zdjęcia w Grecji i kontynuujesz producencką współpracę z Anną Kazajak, tak? Tak, zgadza się, to będzie nasza trzecia współpraca. Pierwsza była przy Netflixowym projekcie Erotika 2022, w którym Ania robiła jeden z epizodów, Znikanie Pani B. Ja byłam producentką, natomiast autorką scenariusza do Znikania Pani B była Olga Tokarczuk, więc jest to moja trzecia współpraca za nią, natomiast druga współpraca w takim teamie, gdzie również Olga Tokarczuk jest w jakiś sposób zaangażowana. Jest już roboczy przynajmniej tytuł? Roboczy tytuł Symetria Wyspy był już oficjalnie prezentowany na różnych wydarzeniach filmowych. A czy ten tytuł finalnie zostanie, zobaczymy. I oczywiście ma bardzo wyraźną podstawę literacką. Tak, jest to adaptacja fragmentów Biegunów Olgi Tokarczuk, a dokładnie jednego z wątków, wątku Kunickiego. Czy scenariusz jest już skończony? Czy to jest również autorska praca Anny Kazajak? Jest już oczywiście któraś wersja scenariusza, tylko no to jest też tak, że te prace scenariuszowe zazwyczaj trwają czasami nawet aż do rozpoczęcia produkcji. No nawet czasami jeszcze są rozmaite poprawki na planie. Prawda? A czasami nawet jeszcze są poprawki na planie. Tutaj podobnie jak w przypadku poprzedniego filmu, czyli Bornholmu, scenariusz powstał we współpracy pomiędzy Filipem Kasperaszkiem a Anią Kazajak, natomiast Olga Tokarczuk była konsultantką tekstu. I to będzie koprodukcja międzynarodowa? To będzie koprodukcja międzynarodowa, polsko-grecka. Być może będzie jeszcze jakiś jeden partner, ale na razie tutaj te dwa kraje partnerskie, czyli właśnie Polska i Grecja. A czy jest tutaj jakieś wskazanie co do pory roku, kiedy akcja filmu powinna się rozgrywać? No tutaj właśnie zastanawiamy się nad tym, bo zależy nam, żeby to była letnia pora, tylko że w Grecji i tak zawsze będzie wrażenie lata i tak pomyśleliśmy, że może nawet lepiej, żeby to nie było takie lato w pełni, tylko takie lato troszkę przypuszczone, takie troszkę poza sezonem. Na pewno będzie mniej ludzi i będzie łatwiej pracować. Tak, będzie nam łatwiej zakwaterować ekipę i pracować, ale myślę, że może to być też ciekawsze dla tej historii. Tak to się wydaje, drodzy Państwo, że ekipa filmowa jedzie sobie w jakieś atrakcyjne miejsce i tam może też powakacjować, a to nie jest takie proste. Z producentką filmową Martą Lewandowską rozmawiał Ryszard Jaźmiński. Przeznaczeniu pijemy za lepszy czas, za każdy dzień, który w życiu trwa, za każde wspomnienie, co żyje w nas, nie żyje jeszcze przez chwilę. Pijemy za lepszy czas, za każdy dzień, który w życiu trwa, za każde wspomnienie, co żyje w nas, nie żyje. Poprawisz, choćbyś chciał, czekaj na wiatr, zjawi się sam. Wykorzystaj tę chwilę, może cię spotkać w środku dnia. Nie trać wiary w marzenia, tyle jest do stracenia.